لاج رکھ میرے دستِ دعا کی، لاج رکھ میرے دستِ دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی، اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میں گناہ بد سے بد تر ہوں، بگڑا ہوا میں گناہ میں لتڑا ہوا بد سے بد تر ہوں، بگڑا افوے جرموں قصوروں خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، خیرات دے دے، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا چاہتا ہوں، افوے جرموں قصوروں خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو دے دے، پردہ بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں سبھی عورتوں کو، دے دے پردہ عورتوں کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے اب تک آیا اب تک سے جو مغ ان کی بھر گود اے رب قیوم سب کو رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو جگمگا دین گے قبر عطار رب حنان و منان و غفار جگمگا دین گے قبر عطار رب حنان و منان و غفار تا ابد فضل و رحم و عطا کی خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے لاج رکھ میرے میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی ترغیب ہمارے ہر قاری صاحب تلاوت سے قبل نیت کرواتے ہیں، خود اپنے لیے نیت کرتے ہیں، اور اسی طرح نعت خوان اسلامی بھائی نعت پڑھنے سے پہلے حاضرین بھی اپنے لیے نیت کریں اور جو میرے ناظرین ہیں میرے ساتھ وہ بھی نیت کریں. بعض یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس چیز کی نیت کی جائے، کیا مدنی چینل پر بھی ثواب کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ جی ہاں، اگر آپ تلاوت کلام مجید سن رہے ہیں اس سے قبل نیت کیجئے، خاموشی سے سنیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کر رہے ہیں تو نیت کیجئے اچھی کہ میں اس کا ذکر سن رہا ہوں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے، جس کی قسم یاد فرماتا ہے، اور جس کا نام کلمہ طیبہ میں اس کے نام کے ساتھ موجود ہے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ سامعین، ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں گے، اور جب حمدیہ اشعار پڑھے جائیں دل میں نیت کر لیجیے، التجائیں کریں بارگاہ الہی میں، اور جب ایسے اشعار پڑھے جائیں جس میں استغاثہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا ہو، تو دل ہی دل میں التجائیں بھی کرتے رہیں۔ مدینے کی حاضری کی التجا ہے تو اس کی بھی حاضری، اس کی حاضری کی التجا بھی آپ کے ساتھ شامل رہے۔ خالی یہ سوچیں یا اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیت بھی نہیں کی کہ جو ہے وہ فلاں نعت خان کی آواز آج سنوں گا، کیسی آواز ہے، کیسا سر ہے، کیسے وزن کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اتار چڑھاؤ کیسا ہے اس کا، اور اس کی آواز کیسی ہے، بیٹھی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر یہ نیتیں خالی رہیں، ثواب کی نیت نہیں رہی تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے جو نیتیں عرض کی جاتی ہیں، اپنے لیے بھی نیتیں کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی حاضری ہو گئی ہے مدینہ طیبہ، تو جب مدینہ طیبہ کا ذکر آئے، ذہن نصیب وہاں کی یادوں میں کھو جائیں، کبھی گنبد خضرا پر حاضر تھے تو اس تصور کو ذہن میں لائیے، کبھی مواجہ اقدس پر حاضر تھے اگر ایسے اشعار پڑھے جائیں اس کا تصور باندھ لیجئے، کبھی مسجد نبوی میں تھے تو اس کا تصور باندھ لیجئے، جب راہ مدینہ میں چلے تھے تو اس وقت کیا معاملہ تھا، اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی۔ مسجد نبوی کے سجدوں کو یاد کیجئے، اور اس وقت جب ہم ریاض الجنہ میں حاضر تھے اس وقت کیا کیفیت تھی۔ تو حسب حال جس طرح اشعار پڑھتے نعت خوان چلے جائیں، آپ انشاءاللہ رحمان ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے نا، تو پھر نعت سننے کا اور کہ جو ہے انشاءاللہ رحمان اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی، اس کا سما ہی کچھ اور بندے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، مدینہ طیبہ کی سچی الفت عطا فرمائے، اور جو نہیں گئے ان کی التجائیں تو اور بڑھتی چلی جائیں، اور ذہ نصیب جب سرکار علیہ السلام کا سراپا اقدس کا ذکر کیا جائے تو تصور جمانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اور ان تصورات کے ساتھ اجتماع ذکر و نعت میں ہمیں حاضری اگر مل گئی انشاءاللہ، انشاءاللہ اس کے نتائج آپ اپنے اندر ضرور پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، پری صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن کہتا ہے میری جان ہے یہ میرے تو سب کچھ آپ ہی ہیں یا رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے اگر کوئی اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے سلام پہ بھیجو خدا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو خدا کی قسم یہ خدا چاہتا پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ آئیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی کے ساتھ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ بے حد برکت نصیب ہوں گی بلغ اولاد کا مالی بلغ اولاد کا مالی کاشا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ صلو صلو علیہ وآلہ جس میں سو خلق ہو سو خلق ہے جس میں سو خلق ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بالا غل اولا بے کا مالی کا شفا تو جا بے جمع لے خاصو جمیوں سے سالے سلو علیہ بڑی سلو علیہ ہے علیہ تیرے آگے یوں ہے تپے لچے فستاہ عرب کے Oh, درود تیرے نام پہ جا سیدا نادا سے جان دو جہاں سیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو لو جہاں نہیں بالا بل اولا کاشا شفا تو جا بے جانے خاصو بھجنی اوہ صالحی صلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بعض رباعیات ایسی مقبول ہوتی ہیں کہ صدیاں گزر جاتی ہیں. اب یہ جو رباعی ہم نے سماعت کی صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی آب و تاب سے یہ رباعی پڑھی جا رہی ہے. تو جب یہ اس طرح کا مقبول کلام پڑھا جائے تو ہمیں ساتھ دینا چاہیے، پڑھنا چاہیے. ناظرین کو سے بھی میری یہی عرض ہے کہ جب اس طرح کا کلام پڑھا جائے تو ساتھ ہو جائے. بعض کلام بارگاہ رسالت میں بڑے مقبول ہوتے ہیں. ایک وہ بھی کلام تھا امام اہل سنت کا، جب حاضر ہوئے اور یہ تمنا لیے حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، پہلی شب باریا بھی نہیں ہوئی اور آپ کی التجا کیا تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سر کی آنکھوں سے زیارت کروں، بیداری میں زیارت کروں. جب پہلی رات باریابی نہ ہوئی تو پھر آپ نے ایک نعت لکھی جو ہم سنتے رہتے ہیں مگر بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کمال درجے کی انکساری ہے۔ اور یہ انکساری کام آئی، یہ غزل، یہ نعتیہ غزل کام آئی بارگاہ رسالت میں، گویا مقبول ہوئی، اور اسی شب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار سے امام اہل سنت اعلی حضرت کو نوازا۔ علامہ جامی کا غالباً یاد پڑتا ہے، انہوں نے بھی ایک نعت لکھی تھی، اور نعت لکھ کر وہ بارگاہ رسالت میں ان کی خواہش تھی کہ میں وہاں جا کر مدینہ طیبہ پہنچوں اور یہ نعت جا کر سرکار کی بارگاہ میں وہاں جا کر پیش کروں۔ گورنر مکہ کو اس وقت خواب آیا، ایک شخص آ رہا ہے اور اسے روکا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ حکم ملا کہ اسے روکا جائے، وہ بھول گئے۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعت لکھی ہوئی تھی، وہ بڑھ رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف۔ پھر خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ وہ آ رہا ہے، اسے روکو۔ جامی نامی شخص، چنانچہ ان کی تلاش کی گئی اور پھر انہیں گورنر مکہ اس وقت کے، انہوں نے اسے گورنر مدینہ انہوں نے قید کر لیا۔ پھر زیارت ہوئی اور مفہوم یہ ہے کہ ارشاد ہوا کہ یہ کوئی مجرم نہیں جسے روکا جا رہا ہے، بلکہ اس نے ایک ایسی نعت لکھی ہے کہ اگر وہ میرے روضہ اقدس پر آ کر سنائے گا تو پھر مجھے روضہ اقدس سے باہر آنا پڑے گا اور مخلوق کئی فتنے میں نہ پڑ جائے۔ تو بعض ایسی نعتیں ہوتی ہیں، ایسے اشعار ہوتے ہیں جو بارگاہ رسالت مقبول ہوتے ہیں، ایسی کئی کلام ہیں۔ امیر اہل سنت سے بھی بعض کلام منسوب ہیں، اس کی مدنی بہاریں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ وقت مناسب پر کبھی وقت ہوگا تو ایسی اشعار، ایسی نعتیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ تو ابھی جو یہ رباعی پڑھی گئی تھی اور اسلامی بھائی جھوم جھوم کر پڑھ رہے تھے اور اس میں درود پاک بھی تھا، تو میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس طرح جب اشعار پڑھے جائیں، مل کر جب درود پاک پڑھا جاتا ہے، صلو علی الحبیب کہا جاتا ہے یا صلی اللہ علیہ کا نعت شروع کرنے سے قبل درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو ناظرین بھی اس میں شامل ہو جایا کریں کہ وہ اشعار اگر ہماری زبانی سے، وہ رباعی اگر ہم اس میں شامل ہو گئے تو ہو سکتا ہے ان پڑھنے والوں کے صدقے میں، ان پڑھنے والوں کے ساتھ ہم سے پڑھی گئی وہ رباعی بھی بارگاہ رسالت پر ہم پر بھی وہ التجا جو ہے وہ قبول ہو جائے اور ہم پر بھی نگاہ کرم ہو جائے۔ ان کے جلوے عام ہیں اور ان کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک۔ یا حبیب اللہ. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ. آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا, آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا, آقا مجھے جب ساتھیا سرکار ہو تاری سسرات کی, جب ساتھیا سرکار ہو تاری حسن کا صدقہ سر بالی ضرور آنا, حسن کا صدقہ سر بالی ضرور آنا. یہ عرض گناہگار کی شاہ زمانہ, ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد, ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو بچانا. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, جب دم ہو نہ وہ پر مجھے کلمہ بھی پڑھانا دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا یہ عرض گناہگار کی ہے شان زمانہ Hey, hey, hey. مجھے بھول نہ جانا آقا مجھے بھول نہ جانا آقا مجھے جلوہ دکھانا آقا مجھے کلمہ پڑھا حبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام بہت ہی پیارا کلام. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا تجھے خالق طرح دار بنایا خالق نے طرفدار بنایا بنایا یوسف ہو تیرا دیدار بنایا بنایا یوسف ہو تیرا Yeah. بنائے سرکار کی خاطر کون ہے کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بنایا کون ہے بنایا کنجیاں اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں ارے جس قدر چاہو جسے دو مالک کو اتار ہو کنجیاں اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں ارے جس قدر چاہو جسے دو مالک کو تار ہو کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا بنایا محبوب کیا والی تو مختار بنایا محبوب کیا والی تو مختار ٹھیک جس نے ان کے رنگ رنگی کی چاہو ٹھیک جس نے پتھر میں حسن ڈالے پرنوا بنایا بنایا پتھر کے سدا لے پورنوا بنایا بنایا ایسا تجھے خالق طرف دا بنایا بنایا یوسف کو تیرا تالی دیتا بنایا بنایا یوسف کو تیرا تالی دیتا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بھائی نے توجہ دلائی بلغ الاولی بکمالہ والی رباعی پر جس کے آخری میں یہ ہے صلو علیہ وآلہ. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ درود پاک ہے جبکہ مجھے بتایا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ہے صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پر اور ان کی آل پر درود پڑھو صلو علی الحبیب تعالی علی محمد جزاک اللہ خیر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. آئیے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان نوری صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام مشہور زمانہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں بھی شامل ہو جائے انشاءاللہ بہت برت نصیب انشاءاللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شاہ نبوت ہے جلوہ جانا تو ماہ نبوت ہے عالم تیرا پروانہ ہی جلوے تیرے بس جائے آباد ہوئی رانا جلوے تیرے بس جائے آباد ہوئی رانا تو شمس میری سالت سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری تاحش شانہ تاحشر روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمس ہے رسالت ہے عالم تیرا پروانہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے خواب میں آ بھی جا غوثِ اعظم میرے خواب میں آ بھی جا غوثِ اعظم پلا جام دیدار یا غوثِ اعظم پلا جام دیدار یا غوثِ کبھی تو ہوں رحمت تیرا تو سلام شمع بس میرے دایا تیرا تو سلا تو فیض سے جن کے لا کو جانا جیب دے فیض سے جن کے لا کو مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پروردگار عالم ہماری حاضری قبول فرما, ہمارے حاضرین اور ہمارے ساتھ جو ناظرین ہیں مولا ان کی حاجات سے تو باخبر ہے مولا, اگر ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اجتماع ذکر و نعت کے صدقے میں سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے, بے اولادوں کو اولاد والا فرما, بے گھروں کو گھر والا فرما. مولا کریم ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متوالا بنا دے, سنتوں کا عامل بنا دے, مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بنا دے. مولا کریم جملہ دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد